Ne mallarınız ne de evlatlarınız huzurumuzda size bir yakınlık sağlayamaz. Ancak iman edip de salih amel yapanlar başka. Onların yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet odalarında huzur ve güven içindedirler.